ξεκαθάρισμα που θα ακολουθήσει σε λίγο. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από χθες, γιατί χθες ήταν η πρώτη μέρα της σεζόν. Το ακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι πάρα πολλές φορές. Το εμπεδώσαμε, γιατί υπάρχουν και κάτι επαναλήψεις. Θα καταλάβετε από ποια εκπομπή, ποιος υπουργός πουλούσε βιβλία και ποιο κανάλι έβαζε συνέχεια αυτές τις επαναλήψεις. Έτσι λοιπόν θα το κάνουμε σήμερα, δεύτερη μέρα, δεν είναι κακό. Άλλωστε κάθε γεγονός κρατάει αρκετές μέρες. Η έναρξη ήταν χθες, αλλά όλη η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα έναρξης. Θα ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί τώρα ποιος είναι δεξιός και τι είναι αριστερός. Αν είναι καλό να είσαι δεξιός, αν είναι κακό να είσαι αριστερός, αν είναι κακό να είσαι δεξιός ή αν είναι καλό να είσαι αριστερός. Θα τα μάθουμε όλα από τον αρμόδιο υπουργό και μάλιστα δεν τα λέει ο ίδιος, δεν είναι αυτά που λέει συνήθως. Έχουμε ντοκουμέντα. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία δεξιά και αριστερά στην ελληνική γλώσσα? Είμαι βέβαιος περισσότεροι δεν το γνωρίζετε. Επειδή αν σας τα πω εγώ θα πείτε αυτές είναι ανέκδοτα που λέει ο Γεωργιάδης, θα σας το δείξω μέσα από το καλύτερο, από το νούμερο ένα παγκοσμίως λεξικό της ελληνικής γλώσσης, τον Little and Scott, λεξικό που βρίσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και στο οποίο για να γίνει ερμηνεία μιας λέξεως χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αρχαία ελληνικά κείμενα, άρα δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους πολιτική εμπλοκή στην ερμηνεία αυτών των λέξεων. Αυτό ήταν η ταυτότητα, όπως λέμε, η απόδειξη. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε κάτι πολύ έγκυρο και μάλιστα θα δώσουμε τους ορισμούς, όχι εμείς ο υπουργός, του δεξιού και του αριστερού, για να αποφασίσουμε όλοι που ανήκουμε, γιατί πρέπει αυτό να το ξέρουμε μέρες που έρχονται και χρόνια και εποχές που ζούμε. Από την αρχαία ελληνική γραμματεία, παράδοση, ιστορία και εποχή. Από τότε δηλαδή είχαν φροντίσει, ήξεραν οι αρχαίοι, ήξεραν τα πάντα, τα είχαν πει όλα εγκαίρως. Από τότε λοιπόν είχαν φροντίσει να κάνουν το διαχωρισμό δεξιού και αριστερού, γιατί έβλεπαν μπροστά ότι έρχεται ο Τσίπρας, ότι θα έχουμε Σαμαρά, ότι θα έχουμε Άδωνη και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ορισμούς. Δεξιός λοιπόν, δεξιός, δεξιά, δεξιών, εκ του δέχομαι, στο δεξί χέρι ή στη δεξιά πλευρά, λατινικά dexter, αντίθετο προς το αριστερός, στον όμηρο κτλ. Το δεξιό κέρας, το δεξί μέρος του στρατού, στο ξενοφόντα, επίρρημα, χρήσης, επί δεξιά, στα δεξιά, στην ηλιάδα του ομήρου, επί δεξιόφιν, έτσι προς τα δεξιά, προς δεξιά, στον Ηρόδοτο. Δεύτερη τώρα ερμηνεία, ο ευτυχής, ο αίσιος, ο ευίωνος, αυτός που προμηνύει καλά, λέγεται για το πέτα των πουλιών. Δεξιός όρνης. Δεξιός όρνης. Γιατί, προσέξτε τώρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ο αίσιος στον Όμηρο. Αυτή η σημασία προήλθε από τους Έλληνες ιονοσκόπους που κοιτούσαν στο βορρά. Με αποτέλεσμα οι αίσιοι ιονοί είναι αυτοί που έρχονταν από την Ανατολή να βρίσκονται στα δεξιά. Ενώ οι δυσίωνοι από την Δύση να βρίσκονται στα αριστερά. Μεταφορικά, ο έτοιμος, ο πρόθυμος. Αντίθετος προς τον σκαιό, τον απέσιο, τον ολέθριο, τον απρόθυμο. Όλα αυτά είναι δεξιός. Το πέταγμα των πουλιών, από εκεί έρχονται τα καλά. Τα έλεγαν οι αρχαίοι, γι' αυτό προφανώς όλοι οι νέοι δεξιοί έχουν γίνει τέτοιοι επειδή τα έλεγαν οι αρχαίοι. Να ακούσουμε και τον ορισμό όμως του αριστερού. Αριστερός. Τι είναι τώρα αριστερός στα αρχαία ελληνικά? Αριστερός. Αυτός που βρίσκεται προς τα αριστερά. Α, σύνιστερ. Προς, επαριστερά. Ο Μύρη Ιλιάδα, επαριστερά χειρός. Στο αριστερό χέρι. Έτσι. Στο αριστερό χέρι. Εξαριστερής χειρός. Από το αριστερό χέρι. Αυτός που προμηνύει κακό. Δυσίωνος. Γιατί στον αρχαίο Έλληνα ιονοσκόπο που κοιτούσε προς το βορρά, οι κακοί ιονοί έρχονταν από αριστερά. Ερώτηση. Εγώ φταίω? Πείτε μου. Λεξικό. Ορίστε. Λοιπόν, όλοι οφείλουμε να πάρουμε θέση που ακριβώς ανήκουμε, εκεί που είναι το πέταγμα των πουλιών ή στους άλλους, στους κακούς, τους δυσίωνους. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός. Αυτά τα έλεγε πριν γίνει υπουργός στις εκπομπές εκεί με τα βιβλία. Αλλά πατώντας στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στους ορισμούς των αρχαίων, στην εμπειρία, στη σοφία τους, μπορούμε όλοι, οφείλουμε να κατασταλάξουμε για το που ακριβώς ανήκουμε. Δεξιός, ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχεκτικός, ο γρουσούζης. Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Η ελληνική γλώσσα το λέει. Αργότερα περάσανε δύο κότερα. Αριστερός. Και ο Πρετεντέρης, γιατί είπε κακός, γρουσούς και τα λοιπά. Οπότε στους αριστερούς ανήκει και ο Πρετεντέρης με τα κότερα που πέρασαν αργότερα. Τελείωσε εδώ το μάθημα φιλολογίας από τον καθηγητή, τον Άδωνη. Πάμε στα υπόλοιπα. Θα πάμε τώρα σε αντιμνημονιακούς ανθρώπους, φανατικούς αντιμνημονιακούς αυτού του τόπου. Νομίζω είναι η καλύτερη δήλωση της αρχής της σεζόν. Τους έχουμε ανάγκη όλους τους αντιμνημονιακούς, ξέρουμε αρκετούς, αλλά ο συγκεκριμένος δεν τον είχαμε πολύ καταλάβει, αλλά έχει ένα πολύ ύπουλο σχέδιο το οποίο το αποκάλυψε για πρώτη φορά χτες που μίλησε σε πρωινάδικο. Θα ακούσουμε τώρα ποιος είναι ο αντιμνημονιακός και πώς ακριβώς πολεμάει το μνημόνιο. Και εγώ είμαι αντιμνημονιακός, να σου πω γιατί είμαι αντιμνημονιακός εγώ. Να σου πω γιατί είμαι. Διότι είμαι ο μόνος που παλεύει, όσοι είμαστε στη δική μου λογική, να βγάλουμε την Ελλάδα τον μνημόνιο. Εάν η Ελλάδα γίνει αυτάξη οικονομικά. Δεν θα κάνει και το μνημόνιο. Άρα ποιος είναι αντιμνημονιακός. Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Άρα ποιος είναι αντιμνημονιακός. Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Άρα ποιος είναι αντιμνημονιακός. Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Και αυτός σας τσούζει, σας πονάει. Έτσι λοιπόν, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι ξέρουμε ποιοι είναι, είναι αντιμνημονιακοί με ένα πραγματικά πολύ πρωτότυπο συλλογισμό, ότι φέραμε το μνημόνιο για να προσπαθούμε να το διώξουμε μετά, ώστε να είμαστε αντί και κατά του μνημόνιου. Αν δεν το είχαμε φέρει, δεν θα ήμασταν κατά. Πολύ απλό συλλογισμό, σωστό πάνω απ' όλα, το ακούσαμε. Κάτι είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια ότι είναι αντιμνημονιακοί όλοι αυτοί, γι' αυτό και το έφεραν, για να αποδείξουν ότι είναι κατά σε αυτό που έφεραν. Αλλά δεν είχε περάσει το νου μας ότι θα ξεδίπλωναν τη στρατηγική τόσο γρήγορα. Επειδή λοιπόν έχουμε αντιμνημονιακό Γιακουμάτο, χρειάζεται κάποιος να κάνει μια επανάσταση φορολογική, μην τρομάζετε. Η χώρα χρειάζεται φορολογική επανάσταση, κύριε. Mm-hmm. Πραγματική φορολογική επανάσταση. Έτσι ώστε οι φόροι που θα πληρώνει ο πολίτης να είναι πράγματι με βάση την πραγματικότητά του, τα εισοδήματά του. Εάν αυτό δεν είναι, φτάνει από εκεί και πέρα σε ακραίες καταστάσεις. Η φορολογική πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Άρα η φορολογική πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή εκεί, όταν τα λένε αυτά οι βουλευτές, να φύγει ο δημοσιογράφος και να πάει ο ψυχίατρος και να ρωτήσει την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Σήμερα το πρωί τα είπε στον Sky. Εφόσον είναι λάθος η οικονομική πολιτική, γιατί τη στηρίζεις? Γιατί στηρίζεις ένα λάθος? Γιατί δίνεις την ψήφο σου? Τι περιμένεις? Τι ελπίζεις? Αλλά γιατροί δεν υπάρχουν πολλοί και όσοι υπάρχουν διώκονται. Όπως παρακολουθούμε, όποια ώρα κάνεις ζάπινγκ, θα δεις ένα νοσοκομείο, ένα πανό απ' έξω, καμιά εκατοστή γιατρούς να διεκδικούν τα αυτονόητα. Είναι η εποχή τους, θα έρθουν και οι καθηγητές την άλλη εβδομάδα. Οπότε, επειδή δεν έχουμε γιατρούς, δεν τίθεται και αυτό το ερώτημα και δεν παίρνουμε και την απάντηση που περιμένουμε. Φτιάξαμε λίγο αυτό τη δηλωσούλα της Ντόρας, την κάναμε πιο σωστή, γιατί η ίδια μίλησε για φορολογική επανάσταση, αλλά αυτό που χρειάζεται ο τόπος, φορολογική επανάσταση δεν είναι. Η χώρα χρειάζεται επανάσταση, κύριε. Mm-hmm. Πραγματική επανάσταση. Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις μάχες που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του ανόητου. Και ο Παπαφλέσσας μαζί, κοντοχωριανός του Αντώνη Σαμαρά. Επανάσταση κάνει τώρα, εμείς τους το φτιάξαμε. Επανάσταση του ανόητου είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ελπίζουμε θα μιλήσει σήμερα, αύριο, πότε, σε αυτή την εκδήλωση του Πασόκ. 39 χρόνια σαν σήμερα. Πριν 39 χρόνια ξεκινούσε μια πάρα πολύ ευχάριστη περιπέτεια. Πολύ γόνιμη και δημιουργική για τον τόπο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ξεκίνησε και ξέρετε τα σημερινά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Με την ευκαιρία θα ακούσουμε και το Σιμίτη σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα μιλήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Επανάσταση του ανόητου και μάχη του ανόητου ο Σαμαράς, γιατί δεν είναι και για πολλές επαναστάσεις. Ο ίδιος είναι και συντηρητικός, είναι και στο καλό, όπως λέει ο Άδωνης, γιατί ο δεξιός είναι ο καλός, σε αντίθεση με τον Γιώργο που ήταν ο κακός και δεν είχε και το πέταγμα των μπουλιών. Πάλι όπως λέει ο Άδωνης και το γνωστό λεξικό. Ωραίες διαπιστώσεις γίνονται πρωί-πρωί όταν κάνει ζάπινγκ στα κανάλια. Οργάνωση που θα είναι προσανατολισμένη και τα λοιπά. Χάσαμε 3,5 χρόνια, την πληρώνει ο πολίτης όμως. Βεβαίως. Βεβαίως ο πολίτης την πληρώνει. Χάσαμε 3,5 χρόνια, την πληρώνει ο πολίτης όμως. Βεβαίως. Χάσαμε 3,5 χρόνια, την πληρώνει ο πολίτης όμως. Βεβαίως. Βεβαίως ο πολίτης την πληρώνει. Μπράβο. Βεβαίως. Τόσο σίγουρο, τόσο αυτονόητο, δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης, ο πολίτης την πληρώνει. Ποιος θα την πλήρωνε? Υπάρχει κάποιος άλλος που πρέπει να την πληρώσει, αφού δέχεται και ο πολίτης και έχει αποδεχθεί τη μοίρα του να πληρώνει όλα αυτά που οι άλλοι αποφασίζουν και προδικάζουν, γιατί να μην την πληρώσει και ο πολίτης? Διαπιστώσεις της Ντόρας, πάντα ειλικρινής, σήμερα το πρωί, που έκανε την εμφάνισή της στην πρώτη της σεζόν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά που ακούμε και μαθήματα φιλολογίας, μην τα ξεχνάμε, από τον καλύτερο στο είδος του. Αυτή την εποχή κάνει μια παρένθεση, σώζει την υγεία και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει στην επιμόρφωση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, μόνο για Έλληνες. 2.11, αυτό το λένε και άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία. 2.11.208.200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο γνωστός καθαρόαιμος Έλληνας, Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. Έχετε πάει πολλοί από εσάς πανηγύρια. Πολλοί είστε για τα πανηγύρια. Φαντάζομαι θα έχετε πάει κιόλας. Όλοι έχουμε πάει και κυρίως όλοι είμαστε. Εκεί λοιπόν στα πανηγύρια κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε ο γύρος του θανάτου. Δεν τον είχατε προσέξει ποτέ τον οδηγό εκεί της μηχανής από κοντά. Αν τον δείτε καλύτερα, όπως λέει ο Γιακουμάτος, θα καταλάβετε ότι είναι ένα πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο σας πρόσωπο. Να πω κάτι για τον κύριο Μαριά. Να πείτε. Ότι η Ελλάδα είχε πάει μικρό σε Λούνα Πάρκ στο γύρο του θανάτου. Όχι, το κάνει η Ελλάδα τώρα. Λίγο του γύρω. Η Ελλάδα είναι στο γύρο του θανάτου. Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτοσυκλέτα. Ο γύρος του θανάτου, περάστε κόσμο, περάστε! Ο άνθρωπος που παίρνει τη ζωή του κοράνα γράμματα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάνατος παραμονεύει. Περάστε κόσμο! Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτοσυκλέτα. Ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχεκτικός, ο γρουσούζης. Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Είναι δημοβριακός. Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω. Ευτυχώς! Ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτοσυκλέτα. Και τώρα δείξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει για σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Η Ελλάδα είχε πάει μικρό σε Λούνα Πάρκ στο γύρο του θανάτου. Όχι, το κάνει η Ελλάδα τώρα. Λίγο του γύρω. Η Ελλάδα είναι στο γύρο του θανάτου. Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτοσυκλέτα. Και τώρα δείξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει για σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Τα τα βάζουμε κι εμείς απροειδοποίητα. Μια κουμάντου εδώ να περιγράφει ότι η Ελλάδα είναι ο γύρος του θανάτου και ο Στουρνάρας είναι αυτός που είναι πάνω στην μηχανή που φορούσε εκείνα τις φόρμες, τις ειδικές, τα κράνη και έκανε το σοου. Τι ακούμε εμείς, και καλά, οι άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτα. Τι ακούν τα μηχανήματα μέσα στα στούντιο. Χρόνια τώρα, αυτά πρώτα θα ξεσηκωθούν γιατί για τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Τα μηχανήματα, οι κάμερες, τα ακουστικά, τα τραπέζια κάποια στιγμή θα επαναστατήσουν από όλα αυτά που έχουν ακουστεί, επειδή εδώ αυτό ακριβώς κάνουμε. Συλλέγουμε τα περίφημα που λέγονται πρωί. Κυρίως οι πρωινές ατάκες είναι καλύτερες από τις βραδινές, έχουν όρεξη και είναι μια μεγάλη προσφορά προς τον ελληνικό λαό οι πρωινές εκπομπές συνολικά όλων των καναλιών. Ο Τσίπρας βγήκε, είπε βλαχοδήμαρχους, τους βλαχοδήμαρχους. Και ταράχτηκαν οι βλαχοδήμαρχοι με ανακοινώσεις και είναι και ένα θέμα όλο αυτό. Πολύ καλά έκανε και τους είπε βλαχοδήμαρχους. Όχι βεβαίως με την οπτική που τους είπε, αλλά να ακούσουμε πώς το είπε για να έχουμε και θέμα. Να τα δώσουμε όλα ώστε ένα μεγάλο συμπαραταγμένο κίνημα ελευθερίας, δημοκρατίας και αντίστασης σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε γωνιά της χώρας να σαρώσει τους φθαρμένους βλαχοδήμαρχους της Συμμαχίας της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Εδώ το τοποθετεί πολιτικά ότι βλαχοδήμαρχος είναι όποιος είναι της φθαρμένης συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Εμείς πιστεύουμε ότι όντως πολλοί από τους δημάρχους, από τους 900 πως είναι, οι περισσότεροι είναι βλαχοδήμαρχοι κυρίως για αισθητικούς λόγους. Όποιος έχει περπατήσει σε πόλεις της Αθήνας ή της επαρχίας πολύ περισσότερο βλέπει και δει και τον δήμαρχο τον ίδιο με τη συμπεριφορά του, το κιτσαριό που φοράει, κάτι γραβάτες, κάτι βαμμένα μαλλιά, κάτι κοστούμια ξεπερασμένα, κάτι αυτοκίνητα, μια κουστοδία από πίσω με κάτι ξανθές, με κάτι μελαχρινές, ένα έσχος που κυκλοφορεί και το παίζει και παράγων του τόπου. Τα δε έργα τους, κυρίως τα συντριβάνια των δημάρχων εδώ στην Αττική, είναι μοναδικά εξαιτίας της αισθητικής και όλων αυτού των έργων που φτιάχνουν. Πραγματικά ο ορισμός βλαχοδήμαρχος τους ταιριάζει και καλύτερος ορισμός θα έπρεπε να είναι μπούρτζο βλάχο δήμαρχος. Δεν είναι θέμα οικονομικό γιατί μπορεί κάποιος να πει δεν έχουν λεφτά. Τα καλά πράγματα γίνονται και χωρίς λεφτά και με την οικονομική στενότητα είναι θέμα αντίληψης, αισθητικής. Ελάχιστοι είναι αυτοί που πραγματικά φτιάχνουν κάτι καλό. Βλαχοδήμαρχοι λοιπόν οι περισσότεροι, γι' αυτό και τους πείραξε και κάνουν όλο αυτό το show. Έχουμε τον βλαχοδήμαρχο, αλλά έχουμε και τη μάνα του βλαχοδήμαρχου. Πώς λέγεται, quiz, η μάνα του βλαχοδήμαρχου. Είπε για τους, να διώξουμε τους βλαχοδήμαρχους, να έρθουν οι δικοί μας. Ναι, εγώ καλύτερα. Λοιπόν που είμαι βλαχομάνα βλαχοδημάρχου, πρώτον, για να είμαι ειλικρινής, εμένα δεν με ενόχλησε γιατί θεωρώ ότι είσαι βλάχος. Πρώτον, επειδή έχω γιο βλαχοδήμαρχο και δεύτερον, διότι, σας είπα, θεωρώ τους βλάχους μια εξαιρετικά δυνατή. Δεν το είπε για να θίξει τους βλάχους πάντως. Το είπε για να θίξει συγκεκριμένους δημάρχους και αντίληψη. Επειδή όμως τώρα για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, καλά θα κάνει ο κ. Τσίπρας να σοβαρευτεί. Τουλάχιστον τόσο να σοβαρευτεί όσο είναι η κυβέρνηση σοβαρή. Βλαχομάνα λοιπόν, βλαχοδημάρχου, σας θυμίζουμε ότι σε συνέχεια ο γιος της Ντόρας είναι δήμαρχος στο Καρπενήσι, για όποιον δεν το θυμάται, γιατί τρίτη γενιά πολιτικού που την θρέφει ο ελληνικός λαός, πάντα με την ψήφο και την έγκριση του ελληνικού λαού. Η Ντόρα είναι βλαχομάνα βλαχοδημάρχου και βλαχοκόρη βλαχοπρωθυπουργού, βλαχογκαντέμι ή βλαχοβαμπύρ, διαλέγετε και παίρνετε. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φιλέ. Συγχαρητήρια. Γεια σου και συγχαρητήρια γιατί είσαι ο πρώτος της χρονιάς. Ο πρώτος της χρονιάς. Είσαι ο πρώτος μου, φιλέ. Λοιπόν, και είμαι. Ο πρώτος μου. Κάνω και καλό ποδαρικό, να το ξέρεις, έτσι. Με το αριστερό, με το αριστερό. Δεν θέλω με το δεξί και βλακίες. Ναι. Αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο με το δεξί και μας πάνε όλα δεξιά. Γιατί ρε, φιλαράκι. Η ακροδεξιά τελευταίως. Μπες με το αριστερό για σιγουριά. Σε έχεις παρεξηγήσει. Μην τους βλέπεις έτσι, αλλιώς δες τους. Και τώρα ξέρεις τι χαρά θα κάνει ο Στουρνάρας που γύρισες, Έχει μετρήσει τις μέρες της άδειας που έλειπες όλο αυτό το καιρό. Ναι. Βγάλει ένα κουστούμάκι, φιλαράκι, special για σένα. Να βγάλει, φίλε, λεφτά έχουμε να δώσουμε. Γιατί να μην δώσουμε, να δώσουμε. Να δώσουμε να σωθεί ο τόπος. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε. Το ξέρω, το βλέπω στη φωνή σου. Τι κάνεις. Καλά, εσύ τι κάνεις. Χαίρομαι κι εγώ. Ο Θήμιος πώς είναι. Όπως ήταν. Έτσι λίγο μίζερος, τώρα κομμουνιστής λέει ακόμα. Το ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Εύχομαι καλή χρονιά ραδιοφωνική και τηλεοπτική. Να, ενημερωμένη σε βλέπω. Τι ενημερωμένη, αρχές Ιουλίου σε ρώτησα αν θα κάνετε τηλεόραση και με είπες παρανοϊκά. Σε είπα εγώ παρανοϊκά. Ναι. Παρανοϊκά είσαι, μωρή. Γιατί αυτό που θα κάνουμε δεν θα είναι τηλεόραση, θα είναι κάτι πιο ανώτερο, ας πούμε. Κάτι τηλεοπτικό σε είχα ρωτήσει. Ναι. Ναι. Ότι είμαι παρανοϊκά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ακούμε το και θα βλέπουμε. Δηλαδή, ελληνοφρένια.net.gr το χειμώνα. Α, είσαι και γρήγορη. Αλλή μόνο. Όπου στο ελληνοφρένια.net.gr να σε ενημερώσω ότι θα είναι και η ραδιοφωνική εκπομπή και η τηλεοπτική εκπομπή. Ακριβώς γι' αυτό έγινε και net. Δεν τέριαζε το FM. Α! Καλέ, εσύ θα μας πάρεις τη δουλειά. Μαρή. Εσόπα! Στείλε μια φωτογραφία να σε κάνω casting. Για στείλε. Αποστόλη μου. Ναι. Καλώς ήρθατε. Ξανάδειξα το ραδιόφωνο. Μας έκλεισε ο Βλάχος και την Έρα Σπορ. Και είχε κάτι μπαρκές εκτός που λέγανε τον Απόλλωνα. Αντί για ελαφρά ταξιαρχία, ελαφριά ταξιαρχία οι μπαρκές. Δεν βαριέσαι. Θα ξανακούσω ραδιόφωνο, ρε, να είστε καλά. Καλά, πώς το λέει. Έλα, φίλε. Να ακούω. Ναι, ναι, όχι καλά. Από πού με παίρνεις? Από Βερολίνο. Ω, Λονδίνο, Άμστερνταμ. Ή Βερολίνο. Εκεί ήθελες να πας τελικά? Βερολίνο. Τι κάνεις, φυλακή, βόλτας με το Magic Pass? Βουτάω. Έλα, ρε, μα καλή αρχή. Είπα να κάνω κι εγώ μια αισθησιακή φωνή, έτσι για αρχή. Εσύ, αισθησιακή φωνή δεν το έχουμε όλοι, αγάπη μου. Δεν το έχουμε όλοι. Άσε που και εσύ να το κάνεις. Πάλι σε μένα θα έρθουν τα κομμενάκια. Ο Αποστόλης είσαι. Ναι, είμαι. Καλημέρα, καλό να είμαστε. Α. Μας έπιασε η πείνα. Ναι, μα αφού σας πρόλαβε, καλά σας έκανε. Ας την πιάνετε εσείς πρώτες. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πεινάσετε, ξέχασα να σας πω. Θα πεινάσετε και σιγά σιγά θα πεθάνετε. Να πεις του Θήμου, σε παρακαλώ, ο ριζοσπάστης θέλει να ξεσηκώσει τον κόσμο για τον πόλεμο στη Συρία. Εδώ τον πόλεμο που έχουμε με τη Γερμανία, τι πρέπει να κάνει ο ριζοσπάστης? Ο ριζοσπάστης θα το κάνει αυτό? Ξέρω, μου έτσι ζητάει το ΚΚΚ. Και βρήκε τρόπο τελικά. Τι να σου πω, ρε Αποστόλη μου, τι ζητάνε? Για τη Γερμανία δεν λέει τίποτα. Ποιος δεν λέγεται Γερμανία τίποτα, το κουκουέ? Ο ριζοσπάστης? Δεν πρέπει. Φαίνεται να. Φαίνεται θα απέλυσε τον άνθρωπο που έγραφε για Γερμανία. Άντε καλέ πια, γύρισες από το στολάκι μου. Άρον, άρον, αφήστε τα. Λοιπόν, παιδιά. Θέλανε, λέει, να ανοίξουν πρόγραμμα τώρα στις 2 του μηνός, κάτι ωρέξεις που είχαν εκεί πέρα εδώ ο σταθμός και έπρεπε να επιστρέψουμε εκτάκτως. Αποστόλη μου, πόσο χαίρομαι που σε ακούω, να είσαστε όλοι καλά. Και εγώ, ξέρετε πόσο μου λείψατε. Εγώ να δείτε πόσο χαίρομαι που σας ακούω, μια έννοια που σας είχα. Δε φίλοι, μην ειρωνεύεσαι εμένα. Μην ειρωνεύομαι, σας είχα. Πες τον αγαπημένο μου το Θήμιο, με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με του λαού, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή με του λαού δεν γίνεται τίποτα, το ρίξαμε και εμείς στο Θεό. Λαός, δηλαδή πιστήκαμε τελικά ότι Θεός υπάρχει, λαός δεν υπάρχει. Φαντάσου, εκεί φτάσαμε. Και εγώ είμαι αντιμνημονιακός, να σου πω γιατί είμαι αντιμνημονιακός εγώ. Να σου πω γιατί είμαι. Διότι είμαι ο μόνος που παλεύει, όσοι είμαστε στη δική μου λογική, να βγάλουν την Ελλάδα τον μνημόνιο. Εάν η Ελλάδα γίνει αυτάρξη οικονομικά, δεν θα κανένα και το μνημόνιο. Άρα ποιος είναι αντιμνημονιακός? Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ποιος ακριβώς είναι αντιμνημονιακός, Γεράσιμος Γιακουμάτος, ακριβώς και την αιτιολογία. Γιατί αυτό έχει την τεκμηρίωση. Πώς ακριβώς είναι αντιμνημονιακός και τι θα κάνει για να φύγουμε από το μνημόνιο, αφού μας έβαλε πρώτα στο μνημόνιο. Ωραίος συλλογισμός, μοναδικός. Θα μπορούσαν να του πούν κανένα δυο άλλοι, αλλά κέρδισε ο Γιακουμάτος. Πάντα κερδίζει σε αυτά ο Γιακουμάτος. Έχουμε και πόλεμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε νέο πόλεμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν εννοούμε τη Συρία. Πήγε η Χρυσή Αυγή χθες στα σύνορα με την Αλβανία και κήρυξε άλλον έναν πόλεμο, αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα καταρχήν της όλης εκεί ομάδας. Και το μέλλον το πολύ ευχάριστο, αν κάποια στιγμή, κανείς δεν ξέρει, κυριαρχήσουν και εκλογικά. Δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοπολεμήσουμε, προς Τουρκία να πάρουμε την πόλη ή προς Αλβανία να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Συναγωνιστές, ψηλά το κεφάλι, ψηλά οι σημαίες. Λαψάλουμε όλοι με μέτωπο προς τη Βόρεια Ήπειρο, όσο πιο δυνατά, με τη φωνή μας και με την ψυχή μας, τον εθνικό ύμνο. Για να μας ακούσουν τα αδέλφια μας στους Άγιους Σαράτα, στη Χιμάρα, στην Πρεβετή. Βόρειος Ήπειρος και η Ελληνική, θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει γη. Απ' τα γέλια. Θα τρέμει γη, θα ξαναγυρίσουμε, εκτός να λένε ψέματα, αλλά δεν είναι τέτοιοι τύποι να το κάνουν αυτό για να κοροϊδέψουν και να πιάσουν λίγο τα εθνικιστικά αισθήματα των Ελλήνων που μες στη φτώχεια πάντα μεγαλώνουν, να κοροϊδέψουν σχρά όπως κάνουν και άλλοι για να τσιμπήσουν κάνα δυο ψήφους παραπάνω και μετά όταν γίνουν κυβέρνηση, το τρέχουμε πολύ το θέμα, δεν κάνουν και αυτοί αυτά που λένε και μείνουμε και χωρίς πολέμους, γιατί είναι νομίζω το μόνο κόμμα που περιλαμβάνει και πολέμους στο πρόγραμμα του. Δεν το λέει έτσι, αλλά οι εκδηλώσεις που κάνουν και όλα τα υπόλοιπα προδιαθέτουν τον κόσμο για κάτι σχετικό. Είναι και το μόνο που δεν έχει τάξει κάποιος εδώ που τα λέμε, οπότε πρωτοτυπούν και σε αυτό. Πολέμους προς Ανατολάς και προς το Βορρά. Θα δούμε τώρα και με τα Σκόπια κάποια στιγμή, κάτι θα γίνει και εκεί, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε καμία αλυσμόνητη πατρίδα. Ο Στρουνάρας λέει τα όχι, αλλά μέσα από αυτά βγαίνουν τα ναι. Ή λέει τα ναι, αλλά μέσα από αυτά βγαίνουν τα όχι. Πιστεύω πως ναι, βαθύτατα από την καρδιά μου. Πιστεύω ότι ο λογαριασμός βγαίνει. Όχι. Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα για τη σωτηρία της. Όχι. Έχουμε καλύψει πάνω από τα 2/3 της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος. Όχι. Όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή. Όχι. Αυτά τα 2/3 τα λένε όλοι τώρα τελευταία ενιαία γραμμή ότι τα έχουμε καλύψει. Όχι, ναι. Διαλέγετε και παίρνετε. Οι ευκολόπιστοι είστε και λιγότεροι, αλλά θα τους ξαναψηφίσετε. Τα ναι, οι άλλοι διαλέγετε το όχι, οπότε τους έχουμε όλους καλυμμένους με αυτή την πολύ ευρηματική κατάσταση που διαμορφώσαμε λίγο πριν με τον κύριο Στουρνάρα. Η Ντόρα έχει φίλους προφανώς και όλοι από τους φίλους μας, αν όχι από την προσωπική μας ζωή, βγάζουμε ένα συμπέρασμα για το τι ακριβώς κάνουμε. Σας πω τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή αυτή η φορολογική πολιτική μας έχει επιβληθεί. Mm-hmm. Διότι οι ξένοι σου λένε ότι κύριε εσείς δεν πληρώνατε φόρους. Το οποίο είναι και αλήθεια. Αναλήθεια. Δεν πληρώναμε φόρους. Τι κάναμε, κλέβαμε την εφορία όπου μπορούσαμε να την κλέψουμε. Αυτό συνέβαινε, αλλά δεν συνέβαινε με όλους. Υπήρχαν κατηγορίες του ελληνικού λαού που δεν μπορούσαν να μην, δεν μπορούσαν να κλέψουν την εφορία, δεν μπορούσαν να κρύψουν οτιδήποτε. Ήταν οι μισθωτοί, ήταν οι συνταξιούχοι. Προφανώς εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρεται, δεν ξέρω σε ποιες κατηγορίες ή αν δεν, διαχωρισμό δεν έκανε ή από πού βγάζει το συμπέρασμα ότι κλέβαμε και το λέει και τόσο φυσιολογικά ότι κλέβαμε την εφορία. Υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες πάντα πλήρωναν, οι οποίες τώρα ξανακαλούνται την πρωτότυπο να πληρώσουν και είναι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτά. Δήλωνε πάντα αυτά που έπαιρνε στην εφορία και η φορολογία ήταν ανάλογη. Το ακούσαμε και αυτό πρωί, όπως είπαμε, το πρωί λέγονται τα καλύτερα σε αυτόν τον τόπο. Ευτυχώς που υπάρχει το πρωί, ευτυχώς που υπάρχουν και πρωινές εκπομπές, ευτυχώς που υπάρχει και το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό για να τονώνει τις πρωινές εκπομπές και τις πρωινές διαθέσεις και καταστάσεις. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πρέπει αυτή τη χρονιά να γίνουν τα πάνω κάτω γιατί θα είμαστε πιο πολύ ακόμα μαλάκες. Χωράει και άλλο κάθε χρόνο τι γίνεται. Μας εκπλήσετε. Αποστολή. Έλα. Γεια σου, αγόρινα μου. Γεια σου, φίλος. Καλή συνέχεια και εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Ναι. Δεν μου λες 1,5 εκατομμύρια άνεργοι που στο διάλογο είναι ρε που μου δεν πεινάνε αυτοί. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να επιστρέψουν και από τις θάλασσες. Κάτι άλλο, πληροφορία. Στη Χαλκιδική πάνω που βγήκε ο Πάχτας, βγήκε αρσενικό λέει τώρα και κλείνει τις κάνουλες. Αυτό το αρσενικό που βγήκε πάνω στη Χαλκιδική, ποιος είναι καλέ. Ποιος. Ποιος είναι τόσο αρσενικό που βγήκε στη Χαλκιδική. Ο Πάχτας. Και μόλυνε το νερό. Έλατε ο ίδιος. Καλέ, τυχαία γεγονότα, τι συμβαίνει, κοίταξε να δεις η μοίρα. Η μοίρα τι κάνει, η μοίρα. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, τον ρουφήξανε. Να σου πω κάτι. Τι έχει πάθει με αυτού του κολεκτίβα αυτό ο Καλαμούκης. Κάθε μέρα κολεκτίβα και κολεκτίβα. Μόλι ξεκίνησε, άσχημα του κολεκτίβα πάλι. 2,5% θα πάρει το κουκουέ, πες, δεν μπαίνει στη Βουλή. Να πάψει να ασχολείται με αυτό. Γιατί το λες αυτό. Τσίπρα, έρχεται ο μεγάλο. Έρχεται το νέο Πασόκ. Τελειώσαμε. Δηλαδή το κουκουέ θα πάρει μικρό ποσοστό επειδή κάποιο άλλο είναι καλύτερο. Το κουκουέ τα κάνει όλα καλά, α πούμε, και δεν χάνει. Επειδή θα πάνε κουκουέδε στο Τσίπρα, γι' αυτό. Έλα, Αποστολή, καλώς ήρθατε. Έλα, φιλέ, καλώς σας βρήκαμε. Έτσι, καλή σεζόν να έχει. Καλώς τους. Πήρα να σου πω απλούς εντυπώσεις μου από τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Για πες. Είχαμε και είχαμε δύο την αέρα, ένα αέρα τρία, αέρα ένα ακούμε. Τι να τα κάνεις τώρα αυτά. Χαλάνε τις διακοπές. Κάτσε εκεί πέρα να το χαρείς. Μιλάω μόνο τουρκικά. Μόνο τουρκικά να ακούς. Δεν υπήρχε ένας ελληνικός σταθμός. Ακόμα και ένας εκεί πέρα που υπάρχει του νησιού, ρε. Ακούγεται στο μισό νησί. Κιλοβοτομή πάει και έρχεται. Όλα τώρα κι εσύ ήθελες να ακούς ραδιόφωνο, διακοπές πήγες. Δεν ρίξε το λίγο έξω. Καλά, η μουσική, η ενημέρωση, τι λίγο το ραδιόφωνο. Δηλαδή, τι θα κάνεις το χειμώνα που θα είσαι άνεργος. Θα ακούς ραδιόφωνο. Να το κάνεις και στις διακοπές ανεργίας. Από στο λαγό. Έλα. Καλώς ήρθες, μωρή Λούγκρα. Μάμισε το κοκκάκι σου. Ναι, καλέ. Πώς να με μαυρίσεις, είναι δυνατόν. Του βάζα πάνω τίποτα, τίποτα δεν του βάζα. Άρα μαύρισε. Μαλάκα, ο γυμναστηριακός θα ταξιδίσει που με έχετε θάψει, ρε. Γιατί λέτε ρε μαλάκες ότι είμαι χρυσή αυγή και αφίγια. Γιατί ρε μαλάκα ο κόσμος λέει συνάδελφοι να πούμε, βγάλατε δύο συναδέλφους που με κράξανε για την ΕΡΤ. Γιατί ρε μαλάκα λέτε ότι είμαι χρυσή αυγή. Εγώ είμαι στη μέση, σου έχω πει 100 φορές. Είσαι στη μέση ακόμα χειρότερα και λίγα λέμε ότι είσαι φασίστας. Άντε ρε γαμ. σου να σου πω, ρε, μα τι έγινε να πούμε. Πώς περάσατε να πούμε. Όλα καλά, εσένα τι σε νοιάζει. Θες να μάθεις παραπάνω πληροφορίες, να έρθεις κάτω από τα σπίτια μας, Καραγκιωζάκο. Να πάω να πω στη Χρυσή Αυγή πληροφορίες, ρε, μα για σένα. Ναι, δεν το ήξερα, νομίζεις. Νούμερο. Στο διάλογο να χάνεσαι. Μωρή νουνού, εμένα θα με συμπαθήσεις άμα με γνωρίσεις. Δεν είμαι κολλημένος σαν τα κομμούνια, ρε, μα ούτε του Χρυσή Αυγή. Το έχω πει 100 φορές, μα. Αυτό, νοικοκυρέος άνθρωπος, Πασόκος, στη μέση, μ' αρέσεις. Ούτε Πασόκ, ρε, μα. Έλα τώρα. Εγώ στηρίζω τον Σαμαρά και στα αρχαία μου σας γράφω, τον στηρίζω γιατί θα μας βγάλει από το μνημόνιο. Ακόμα καλύτερο, δεν το περίμενα τόσο. Ναι. Είπα εγώ το Πασόκο και το θεωρούσα και καμένο, για πλάκα το είπα. Φαντάσου. Με καθαρίζω, μα. Πάντα το περίμενα. Ζήτω Αντώνη. Να σου πω κάτι. Έλα να μου πεις. Μια και είπες για τον Αντώνη. Ναι. Επειδή κυκλοφόρησα στα μέρη του φέτος. Εκεί κοντά. Από εκεί πάτε που ανάγκη. Πού θα πάω, παιδί μου. Στο Ναβαρίνο ήμουνα. Πού θα ήμουνα, τέλος πάντων. Είχα παρτίδα γκολφ στη μέση, τέλος πάντων. Κατάλαβα επιτέλους τι είναι ο Σαμαράς. Και θα χρησιμοποιήσω τοπική έκφραση δικιά του εκεί του χωριού. Ο Σαμαράς είναι μεγάλος φόλος, φίλε. Είναι φόλος. Είναι? Φόλος. Αυτό σου λέω μόνο. Ο Σαμαράς είναι μεγάλος φόλος. Ο φόλος, ξέρεις τι είναι? Πού να ξέρω, ρε. Εκεί στα μέρη του το έμαθα. Ο φόλος είναι όταν η κότα γεννάει, κάνει τα αυγά κανονικά, αλλά καμιά φορά μπορεί να τύχει να κάνει και ένα αυγό πολύ μικρό, το οποίο είναι άχρηστο. Ούτε να το κλωσίσει μπορεί, ούτε το κοτόπουλο μπορεί να βγει από μέσα, ούτε μπορεί να το φας. Λοιπόν, το φόλο το βάζουν μέσα στη φωλιά για να το βλέπει η κότα να ξέρει πού να πάει να γεννάει. Κατά τα άλλα, είναι τελείως άχρηστο. Λοιπόν, γι' αυτό ο Σαμαράς είναι φόλος. Δεξιός, ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχεκτικός, ο γρουσούζης. Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Η ελληνική γλώσσα λέει και για το φόλο που έλεγε πριν, όχι το φόλο που λέμε, το φόλο, φόλο. Που είναι ο Σαμαράς που έλεγε πριν ο Αποστόλης, από το οποίο δεν βγαίνει κοτόπουλο, όπως είπε επίσης ο Αποστόλης, με πατάτες στο φούρνο προφανώς, όπως δεν είπε ο Αποστόλης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, ελάχιστες διαφημίσεις, είναι η αρχή τώρα μέχρι να φορτώσει το πράγμα, να ξεκινήσει η αγορά να δουλεύει έτσι όπως πολύ επιτυχημένα δουλεύει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε 1-2 κανονικά, έχει ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα από χτες του Real, live όλες οι εκπομπές, δεν έχουμε ηχογραφημένα, δεν έχουμε μουσικές εκπομπές, είναι ραδιόφωνο λόγου, ενημερωτικό, ό,τι γίνει το μαθαίνετε αμέσως και όχι μόνο αυτό. Μαθαίνουμε και μέσα από αναλύσεις, από πληροφορίες, τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και βγαίνει και πολύ λαός. Γενικώς, εδώ είναι μια εκπομπή που βγαίνει ο λαός, βέβαια λίγο κομμένος, ραμμένος στα μέτρα μας, αλλά υπάρχουν και άλλες εκπομπές που βγαίνει λαός, αν δεν διαβάζουν τα μηνύματα, στον Κοτρότσο το βράδυ, 8 με 10. Νομίζω και ο Κουφόπουλος κάτι κάνει εκεί, βγάζει κάποιους λαούς, 10-12 που είναι και νέα μεταγραφή, και βεβαίως Κάργα Λαός στο Λαβύθι, Ανεμολόγιο, το βράδυ από τις 12 έως τις 5, ανοιχτές γραμμές, όλοι άγρυπνοι, ξύπνοι, κοιμισμένοι, ό,τι θέλετε, μπορείτε να πείτε αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστούν. Α, και στο Γεωργίου, βεβαίως, στο Γεωργίου για ειδικό θέμα, άκουγα και χτες τα χειρότερα για τον Παναθηναϊκό και την Νόβα και όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που ζούμε για άλλη μια φορά στον απόϊχο των σοβαρών πραγμάτων αυτού του τόπου. Ποια είναι τα σοβαρά τώρα πράγματα αυτού του τόπου? Τα σοβαρά πράγματα είναι ότι οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες, είναι άνθρωποι σαν εμάς. Ξέρουν ακριβώς τις συνήθειες του λαού. Αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα με το φόρο των ακινήτων είναι τρέλα. Δηλαδή, έχεις μία κόρη. Κόρη, καραβοκύρη. Κόρη. Καραβοκύρη. Κόρη. Καραβοκύρη. Κι όμορφη κοπελιά. Εντάξει, εμείς είχαμε μάθει στην Ελλάδα ότι θα ηρεμήσουμε όταν θα καταφέρουμε να δώσουμε ένα κεραμίδι στο παιδί. Ωραία. Του δώσαμε το ακίνητο του παιδιού. Και το παιδί σήμερα είναι άνεργο. Και το παιδί σήμερα είναι ή έχει 800 ευρώ. Τι, πώς θα το πληρώσει το παιδί? Για τον εαυτό της μιλάει. Γιατί είναι μια κόρη, όχι καραβοκύρη, κάτι ανώτερο. Έχει πάρει, της έχει αφήσει 100 σπίτια. Και λογικό είναι, 800 δεν παίρνει βέβαια ακόμα, αλλά έχει μια αγωνία αν μπορεί κάποια στιγμή να συντηρήσει αυτά τα 800 σπίτια. Γιατί ο άλλος πάρει λίγο να γίνει και κλέφτης, μάλλον όχι. Ο Πάγκαλος είπε θα πάω στη φυλακή χωρίς να γίνει κλέφτης, αλίμονο, επειδή είχε τα 17 ακίνητα. Φαντάζομαι τώρα από τον μπαμπά και τη δουλειά τόσων ετών, δούλεψε σκληρά, θα έχει περισσότερα ακίνητα και έτσι βγάζει το δράμα της για την κόρη Όχι του Καραβοκύρη. Ξαναλέμε, απλά ήταν μια μουσική έτσι. Ανάσα για να σκεφτούμε τι ακριβώς είπε η ποιήτρια. Έγινε το debate των δύο υποψηφίων ηγετών, το μεγάλο debate στην Γερμανία. Είπανε πάρα πολλά για την Ελλάδα, αλλά το Μέγκα εστίασε βέβαια και στα σοβαρά. Αλλά εκεί που έλαμψε η τρέμη ήταν όταν πάσαρε κάτι πολύ συγκεκριμένο από αυτό το debate. Πάντως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις και έχει να κάνει με το κολλιέ που φορούσε η πάντα λιτά αντιμένη Καγκελάριος, γιατί πέραν όλων των άλλων φαίνεται ότι είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό αφού έφερε τα χρώματα της γερμανικής σημαίας. Μη δει κολλιέ, αμέσως να κάνει βαλχυρόφρενο, να ασχοληθεί για το συγκεκριμένο θέμα και ορθώς, διότι είχε τα χρώματα της γερμανικής σημαίας στο κολλιέ της Μέρκελ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένας διαλέγει με τι ακριβώς θα ασχοληθεί και πού θα εστιάσει το σχολιασμό του. Απορία εδώ, ακροατή. Παίζει, λέει, να γίνει τίποτα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα πέσει ο φόρος που είχε κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι ότι θα πέσει. Το μόνο πιθανό να γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι να χρησιμοποιηθεί ως εκρηκτική ύλη. Η μόνη έτσι πιθανότητα, και εκεί δεν θα τίθεται και θέμα χρημάτων και φόρων, γιατί αν αποφασίσει κάποιος να το χρησιμοποιήσει έτσι, ξεπερνάει και τα τετριμένα φορολογίες, αγορές και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς να έρθετε όσοι έρχεστε από διακοπές και στο λιμάνι σας περιμένουμε. Αλλά πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτή η κυβέρνηση να μείνει και πρέπει να μπούμε στο λιμάνι. Είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι. Πρέπει λοιπόν να μπούμε μέσα στο λιμάνι. Αλλά για να μπούμε μέσα στο λιμάνι χρειάζεται η βοήθεια όλων. Τα τρία τέταρτα, εδώ τα ακούμε σε μια άλλη εκδοχή, έγιναν λιμάνι. Μπαίνουμε όλοι, είμαστε απ' έξω, εδώ στον Πειραιά κάπου, και όπως όπου να είναι και όπως πάει το πράγμα, θα μπούμε όλοι στο λιμάνι. Αλλά πάλι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, γιατί αν δεν βοηθήσουμε όλοι, δεν μπαίνουμε στο λιμάνι. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που κάτι μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν. Χρειάζεται να βοηθάνε τα 10 εκατομμύρια, 9,5 εκατομμύρια κομπάρσι αυτού του τόπου. Στο λιμάνι όμως, υπάρχει έκπληξη. Παρά τα προβλήματά μας, τις διαφωνίες μας και τα εσωτερικά μας, παραμένουμε ένα λιμάνι ελπίδας. Κάθε λιμάνι και καημός. Ένα λιμάνι ελπίδας. Κάθε καημός και δάκρυ. Εμείς με τις θέσεις και τις προτάσεις μας δίνουμε μια διέξοδο. Παραμένουμε ένα λιμάνι ελπίδας. Σε αυτό που μπαίνουμε, επειδή έχουμε διανύσει τα 2/3 της απόστασης και μας είπε τώρα ότι μας τα παίξω, εκεί καραδοκεί ο Τσίπρας. Ωραίο όλο αυτό. Κανένα σενεριογράφος, ούτε το Hollywood δεν το έχει σκεφτεί, που έχει σκεφτεί τόσες και τόσες εκδοχές. Μήνυμα ακροάτριας. Ακροάτρια, ναι, νομίζω είναι η αρετή. Σας παρακαλώ, ασχοληθείτε με τους. Δεν θα το πολύ καταλάβουμε, θα πιάσουμε την ουσία γιατί έτσι το έχει γράψει. Σας παρακαλώ, ασχοληθείτε με τους εκπαιδευτικούς και τις αποστάσεις που περιμένουν. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα δεν ξέρουμε πού θα είμαστε. Από το Υπουργείο λένε για λίγες αποσπάσεις, μόνο ειδικές κατηγορίες. Εγώ προσωπικά με 3 παιδιά, δάνειο, στεγαστικό και μάλλον αύριο θα χρειαστεί να πάρω τη βαλιτσούλα μου και όσα από τα παιδιά με ακολουθήσουν, γιατί βρέθηκαν να αλλάζουν σχολεία και να ανοίξω και ένα δεύτερο σπίτι στην Κέρκυρα ξανά με μισθό 9,80. Υψηλόμισθη. Παράλληλο, ο Υπουργός έκανε 1.200 αποσπάσεις σε φορείς χωρίς καμία αξιοκρατία που κοστίζουν και στο κράτος. Οι αποστάσεις από περιοχή σε περιοχή δεν κοστίζουν τίποτα, δεν γίνονται όμως. Σήμερα συνεδριάζουν οι αρμόδιοι και περιμένουμε. Μήπως η γραμμή είναι, δεν βγάζουμε μιλιά για αυτό το θέμα μέχρι να τα καλύψουμε όλα. Μ' αρέσει και το υπονοούμενο εδώ ότι καλύπτονται τα σοβαρά θέματα. Σας παρακαλώ, ασχοληθείτε. Κουραστήκαμε, ευχαριστώ. Άρα, τι κάναμε αυτό που έπρεπε, το διαβάσαμε. Φαντάζομαι θα είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Κλείνοντας, για να μην ξεχάσουμε, τα μου, σου, τακτητικά γενικώς, έχουν μια πολύ μεγάλη αξία σε αυτή τη ζωή. Όταν πρόκειται για δύο βασικούς πρωταγωνιστές που μας ταλαιπωρούν 40 χρόνια τώρα, νομίζω έχουν μεγαλύτερη αξία. Λέω, αν έρθει ο κύριος Σαμαράς που δεν το πιστεύω, αλλά ας πούμε ότι έρχεται και σας λέει τώρα λοιπόν, μου, θέλεις να προσφέρεις μπαίνοντας στην κυβέρνηση. Ναι, το μου, προσέξτε μου. Ναι, τώρα μου, λέω, αλλάζω τα πράγματα. Η ιστορία δεν γράφει. Το μου, το προσέχουμε όλοι, το μου, αλίμονο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος και το μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, λαός. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Για το χοντρό είναι μωρέ αυτό το μαλάκα εκεί που έλεγε εκεί το Βενιζέλο, το Βλάκα. Και τα χημικά στη Συρία τον χαλάσαν έτσι. Εμείς που φάγαμε 500 τόνους χημικά να πούμε 3 χρόνια τώρα στο Σύνταγμα, εμείς δεν έχουμε ψυχή. Γι' αυτό έχουν γίνει όλοι οι μπάτια οι Αμερικανοί, θα το δεις. Τίποτα, διάγγελμα γι' αυτό δεν έκανε. Τα ξένα χημικά τον πειράξανε. Και νομίζουν τώρα όλοι οι μπάτια σου λέει μαλάκα οι Αμερικανοί εμάς θα χτυπήσουν. Μετά τη δήλωση του Βενιζέλου αυτή για τη Συρία δεν έχω καταλήξει. Ο Βενιζέλος είναι πιο αδιάφορος για τη Συρία ή για την Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος. Για το κουκουέ όμως δεν απάντησε τίποτα, ρε μαλάκα. Και δεν μας εκεί απ' έξω, ρε μαλάκα, διαδηλώσει που απολύσαμε εργαζόμενους. Δεν άκουσα, είπες κάτι για το κουκουέ. Είστε κολλημένοι κι εσείς, εγώ δεν είμαι κολλημένος πουθενά, μαλάκα. Να σου πω, ο ριζοσπάστης θα βγαίνει ακόμα σε εφημερίδα ή θα γίνει φυλάδιο. Γιατί δεν βγαίνει. Όσοι έχουν μείνει εκεί μέσα φτάνουν για να γράψουν ένα φυλάδιο μπρος πίσω, στην καλύτερη. Για εφημερίδα οι συντάκτες δεν φτάνουν, ε. Ναι, Αποστόλη, γεια σου. Καλή, ο Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Καλή δημοσιογραφική χρονιά, καλό μήνα. Καλή δημοσιογραφική χρονιά δεν θα είναι, δεν θέλω να σας ταράξω. Ναι. Δεν ήταν την περσινή, την προπέρσινη. Δεν έχει υπάρξει καλή δημοσιογραφική χρονιά. Να σου πω κάτι. Καλή παπαγαλίστικη, μπορείς να το πεις. Ο ένας λέει έχουν περάσει τα 2/3 του δύσκολου, της δύσκολης διαδρομής. Καλή φασιστική χρονιά μπορεί να είναι. Ο Σουνάρας. Κάποιος άλλος είπε έχουμε περάσει τα 3/4. Κάποιος άλλος τα 4/8. Μήπως έχουμε να κάνουμε με κινούμενη ορχήστρα. Κάπου σε έχασα, αλλά δεν πειράζει. Κάτι για τραγούδια είπε, ορχήστρες. Πήγε το μυαλό μου στη Μανολίδου, στην πιο χαρούμενη συναυλία του καλοκαιριού, όπου γύρευε τι πάρτι φοροδιαφυγής έγινε σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ αλήθεια είναι ότι ο Γιακουμάτος σε φιλοξένησε στη Μύκονο στο σπίτι του. Κακό είναι. Και αν πάω στη Μύκονο, πού θα πάω, στην τύχη να ψάχνω για δωμάτια. Πήγα στο Μυκονάρχη. Ήθελα αυτή την εικόνα εκεί στην παραλία να περπατάτε στην Ψαρού με το βρακί ο Γιακουμάτος και εσύ αγόρι μου με το στρινγκ. Απίστευτη. Καλά, ο Γιακουμάτος μην νομίζει τώρα με το βρακί, είναι παρεό ήταν. Sorry. Συμμετείχε και αυτό στα. Και επειδή έχει παχύνει κιόλα, το παρεό το έθινε πάνω από το στήθος. Μη φαίνονται και τα βυζιά του και προκαλεί. Συμμετείχε στα τρενάκια. Ναι, και χωρίς εισιτήριο. Έτσι για σπάσιμο κερατάδε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι για τον Άδωνη που αφορά στο παρελθόν του. Μίλα. Τον περασμένο Μάιο, με την απεργία των καθηγητών που δεν έγινε, πολύ κακός βέβαια, γιατί όπως είδαμε όλοι απολύθηκαν 2.200 εκπαιδευτικοί και θα απολύθηκαν κι άλλοι, μάθαμε από τον ίδιο τον Άδωνη ότι είχε πάθει τρομακτική βλάβη το 1990 λόγω της απεργίας. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Mm. Και επίσης μάθαμε ότι μπήκε στο Πανεπιστήμιο την επόμενη χρονιά του 1991. Αυτό που ξεχνάει να μας πει ο Άδωνης για την ακρίβεια επιμελώς κρύβει είναι πότε βγήκε από το Πανεπιστήμιο. Οπα, αιώνιος, αιώνιος φοιτητής. Αχα. Για μίλα. Λοιπόν, πριν σου. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα ο Στούρνος. Ακριβώς, πριν σου πω, να θυμίσω ότι ο Καρατζαφέρης, μιλώντας για τον Άδωνη. Καρατζαφύρε, είπε... να συνοούμαστε. Ναι, Καρατζαφύρε, λάθος. Είπε ότι τον παρέλαβε φοιτητή και τον έκανε υπουργό. Αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Ο Καρατζαφέρης έκανε το κόμμα του το 2000 και παρέλαβε τον Άδωνη φοιτητή, γιατί απλούστατα ο Άδωνης βγήκε από το Πανεπιστήμιο το 2003. Μωρή, που τα ξέρεις όλα αυτά, εσύ. Πόσα χρόνια είναι από το 91 μέχρι το 2003. Έχεις πάει στη σχολή δημοσιογραφίας του Καρατζαφέρη. Όχι, διαβάζω unfollow. Να μην τα διαβάζεις αυτά, είναι ψωμανά. Πήρε πτυχίο το 2003. Αυτό να το θυμόμαστε ότι ήταν 12 χρόνια φοιτητής και να το θυμόμαστε την επόμενη φορά που τον ακούσουμε να μιλάει με περίσσια υποκρισία εναντίον αυτού. Φαντάζομαι τώρα, αφού ήταν ήδη στο κόμμα του Καρατζαφέρη και ήταν ακόμα φοιτητής, δεν έγινε καμιά παγωμπορτιά στο πτυχίο. Μη σκεφτώ τέτοια. Α, δεν πήρε κανένα τηλέφωνο ο Καρατζαφέρης, δώστε πτυχίο στο Ζαβό. Δεν ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Πάντως υπήρξε 12 χρόνια φοιτητής. Αυτό σημαίνει, εντάξει, εξυπνούλα, αυτό σημαίνει ναι. Ότι τα έχει διαβάσει και 2 και 3 φορές τα πράγματα και τα ξέρει καλύτερα, εντάξει. Αποστόλη μου, μην γίνεσαι τόσο προβλέψιμος, αδικείς τον εαυτό σου. Άι μωρή. Να πω κάτι για να τον κύριο Μαριά, να πείτε. Ότι η Ελλάδα είχε πάει μικρό σε Λούνα Πάρκ στο γύρο του θανάτου. Όλοι το κάνει ξέρουν. Η Ελλάδα τώρα. Λίγο του γιουθα... Η Ελλάδα είναι στο γύρο του θανάτου. Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο... με τη μοτοσυκλέτα. Ο γύρος του θανάτου! Περάστε, κόσμε, περάστε! Ο άνθρωπος που παίρνει τη ζωή του κορώνα γάματα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάνατος παραμονεύει. Περάστε, κόσμε! Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο... με τη μοτοσυκλέτα. Ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχετικός, ο γρουσούζης.